آپ امال کو کھا جاتی، گن جیسا دانوں کو کھا کر کے بالکل خالی کر دیتا، ایسا ہی یہ کفر شرک اور نفاق اعتقادی اعمال کو بالکل ارتداد بھی ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. ان کی کوئی اعمال کا جو بھی نیکیاں جو کچھ بھی کریں، نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا کچھ بھی کریں، کچھ مقبول نہیں ہوتا. تو یہ نقصان اٹھانے والے ہی ہوں گے ہمیشہ کے لیے. دنیا میں تو یہ ذلت دیکھی، جن سے اندرونی ساز کیا وہ مغلوب ہو گئے، ایمان والوں کو اللہ نے فتح دے دی، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام کی طاقت دنیا میں پھیل گئی، منافقوں کا حال بہت برا ہوا. تو بات اللہ نے سمجھا دی ایمان والوں کو، یہود اور نصارہ سے دوستانہ نہ رکھو، ایسے منافقین کا بھی دھیان رکھو کہ ان سے بھی دلی دوستانہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، یہ موذی ہیں اور ان کے اعمال دنیا آخرت میں برباد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ ہم الغالبون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد، جو شخص پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، پسند قریب لائے گا اللہ تعالی ایسے لوگوں کو کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اذلتن، وہ نرم ہیں ایمان والوں پر، اور عزت غالب، اور زبردست ہیں کفر کرنے والوں پر، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور نہیں خوف کھاتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر سے. ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. بے شک تمہارا دوست اور رفیق اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ مومن جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ رکوع کرنے والے یعنی عاجزی کرنے والے ہیں، اور جو شخص دوستی کرے گا اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، پس بے شک جماعت اللہ تعالی کی وہی غالب ہے. پہلے منافقین اور اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر ہوا، ان کی نقض عہد اور تحریف، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، احکام الہی کی خلاف ورزی کرنی اور برے کام کرنا، کو اللہ تعالی نے اہل کتاب کی مذمت کی، ساتھ ساتھ منافقین کی بھی مذمت ہوئی، اور پھر گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالی نے ان سے دوستانہ کرنے سے منع فرمایا. یہود اور نصارہ، اسی طرح منافقین، ان سے بالکل دوستانہ نہ رکھا جائے. یہ بعض بعض کے رفیق تو ہو سکتے ہیں، آل ایمان کے دوست اور مخلص کبھی نہیں ہو سکتے، تو ان سے دوستانہ کرنے کی ممانعت فرمائی، یہ نقصان کا باعث ہے، اور ان کے اندر اسلام کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے اور آل اسلام کے خلاف شدید دشمنی کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے دوست شخص لوگوں سے دوستانہ کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے آل ایمان کے لیے۔ تو اگر ان سے دوستانہ نہیں رکھا جائے گا اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا ایمان والوں کو۔ یہاں پر آل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو، یہ دین حق کو ماننا اور اس پر چلنا یہ انسان کی سعادت ہے، یہ چیز اس کی فطرت کے مطابق ہے اور اس کی صلاحیت کی نشانی ہے۔ تو بالفرض اگر تم بھی دین اسلام کو چھوڑ دو گے، تم میں سے بھی کوئی مرتد ہو جائے گا، تو اس سے بھی اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، نہ اللہ کو کچھ نقصان ہوگا، یہ تمہارا ہی نقصان ہوگا جو کچھ ہوگا۔ تو یہ اس پہلی آیت کے ساتھ اس طرح کہ اگر آل ایمان یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے ان سے دوستانہ نہ کیا جیسا کہ منافق لوگ خیال کرتے تھے تو کہیں کوئی گردش آئے تو شاید ہم کو نقصان پہنچے، اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے اوپر بھی موقوف نہیں ہے، اگر تم بھی ایمان سے برگشتہ ہو جاؤ گے تو اس سے اسلام کو اور خدا کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو یہود اور نصارہ سے اگر دوستانہ نہ کیا اور خدا کی ذات پر بھروسہ اور توکل اگر کیا تو اس سے بھی کچھ نقصان نہیں ہوگا، تمہارے ایمان کو چھوڑ دینے سے بھی کچھ نقصان نہیں ہوگا، نہ اسلام کا اور نہ خدا تعالیٰ کا۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو شخص تم میں سے برگشتہ ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا، پلٹ دیا دین سے رخ اپنا، اور تو اس سے کچھ دین کا نقصان نہیں ہوگا نہ خدا کا نقصان ہوگا، نقصان اسی شخص کا ہوگا جو ایسا کام کرنے والا، مرتد اسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے دین اسلام اور دین حق کو جس نے قبول کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا جاتا ہے، یا اسلام کا انکار کر دیتا ہے، بالکل دہریہ ہو جائے، پھر بھی ہر صورت میں وہ مرتد ہوگا، یا کوئی اور دین دوسرا اختیار کر لیتا ہے، اسلام کو بہرحال چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص اصطلاح میں مرتد کہلاتا ہے، جیسا کہ مشرک اصطلاح ہے ایسا ہی مرتد بھی، یہ اصطلاح ہے قرآن اور سنت، کافر مشرک منافق فاسق ایسا ہی مرتد بھی ہے، اور یہ کافروں میں بدترین قسم مانی جاتی ہے، جتنے بھی کافر ہیں اعتقادی منافق ہوں یا کافر ہوں یا مشرکوں میں سب سے بدتر یہ مرتد ہوتے ہیں، جو پہلے دین حق کو مانتے تھے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا یا بالکل ہی بے دین ہو گئے، یہ بدترین قسم ہے کافروں کی۔ تو فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص برگشتہ ہو جائے گا دین سے تو اس سے اسی کا نقصان ہوگا، اور دین کا کچھ نقصان نہیں نہ خدا تعالیٰ کا، اور دین کی تائید کے لیے اور دین کی تقویت کے لیے فصوف حیات اللہ بقوم، ان قریب اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا، ایسی قوم جو جن سے خدا محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے جن کو، اور وہ بھی خدا سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، اور ان کے اوصاف یہ ہوں گے، یہ چند وصف ان کے بیان فرمائے، ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا۔ تو جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے بعد کئی لوگ دین سے برگشتہ ہو گئے تھے، عرب کے لوگ، تو اللہ تعالی نے دوسروں کو کھڑا کر دیا، مہاجرین اور انصار تو تھے ہی، وہ تو بنیاد تھے، ان کے ساتھ یمن کے لوگ، مل گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن والے لوگوں کو بلایا، انہوں نے ان مرتدین کے خلاف جہاد کیا، وہ سب ختم ہو گئے، بعض پلٹ کر اسلام میں آ گئے اور بعض جان سے مارے گئے۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے، اسود انسی، یہ بھی صنعاء کے اندر رہتا تھا، بہت بد اخلاق قسم کا آدمی تھا، نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ابھی تھی اسی کے دوران میں اس کو ختم کر دیا تھا۔ حضور کے ایک صحابی فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ رات کو یہ واقعہ پیش آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ اسود انسی آج قتل کر دیا گیا ہے اور فیروز دہلوی نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ حضور کے صحابی تھے فیروز دہلوی، دہلم کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو فاضہ فیروز تو کامیاب ہو گیا، اس نے ایک بہت بڑے دشمن خدا اور دشمن رسول اور دشمن انسانیت کو ختم کیا ہے۔ رات کو یہ حضور نے اطلاع دی اور اسی دن صبح چاش کے وقت حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ وہ وقت تھا۔ پھر مہینے کے آخر میں لوگ وہاں سے آئے اور انہوں نے بتلایا کہ فلاں تاریخ کو اسود انسی ختم ہو گئے۔ وہاں رسل رسائل کا ایسا تو معاملہ نہیں تھا کہ فوراً یہ اطلاع پہنچ جائے، اللہ کے نبی نے وحی الہی کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ آج یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی ختم ہوئے، مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی ایمان والوں نے جہاد کیا اور اس کے لشکر کو بھی خدا نے شکست دی، وہ بھی مارا گیا، تباہ ہوا۔ ایک عورت جو مسیلمہ کذاب کی بیوی تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ تائب ہو گئی بعد میں۔ طلحہ اسدی نامی ایک شخص تھا، اس نے بھی پہلے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن بعد میں وہ تائب ہو گیا۔ اور باقی لوگ جو اس وقت مرتد ہوئے تھے ان کا بھی حشر برا ہی ہوا، ختم ہو گئے یا بعض تائب ہو گئے۔ تو یہ مہاجرین انصار اور اس کے علاوہ یہ دوسرے قبائل جو تھے، جو بڑے مخلص تھے، انہوں نے ان سب کا مقابلہ کیا۔ اور اس آیت کے مصداق کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ اور اس کی قوم کے لوگ، یہ یمن کے رہنے والے تھے، یہ ایسے مرتدین کا مقابلہ کریں گے اور ایسے ہیں کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، وہ بھی خدا کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو ان قریب لائے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے، اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، خدا کی محبت کا جذبہ اسعاد کا اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے اذلت علی المومنین، وہ ایمان والوں کے سامنے تو بڑے نرم ہیں۔ اذلہ ذلیل کا معنی حقیر بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی نرم اور ہموار بھی ہوتا ہے۔ ناقت ذلول کا معنی ہموار اونٹنی، جو اپنے سوار کو تکلیف نہ پہنچائے، تو یہ ایمان ہے اذلہ، نرم، نرم ہیں، شفقت کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ اور عزت، زبردست ہیں اور غالب ہیں کفر کرنے والوں، ان کے سامنے تو بالکل جیسا درندہ شکار پر جھپٹتا ہے، اس طریقے سے کافروں کے ساتھ وہ سختی کرنے والے ہوتے ہیں اور غالب ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کے سامنے نہایت ہی نرمی اور طوفت اور شفقت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں، یہ ان کی صفت ہوگی۔ اور فرمایا جو جاہدون فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کی راہ میں کریں گے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور خدا کے دین کی بلندی کے لیے وہ جہاد کریں گے۔ اس لیے کہ قربانی تو دنیا کی اور بھی قومیں دیتی ہیں، بہت سے لوگ دیتے ہیں، کافر دیتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں، پھانسیوں پہ لٹکتے ہیں، اور مالی اور جانی بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد وطنیت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، ملوکیت ہوتی ہے، یا کوئی اور غرض ہوتی ہے، یا مال دشمنی ہوتی ہے، یا ملک حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور خدا کے دین کی بلندی، اس مقصد کے لیے وہ مال و جان اور ہر قسم کی قربانی کرتے ہیں۔ آل ایمان کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان وجہ امتیاز یہی ہے، قربانیاں تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، کافر بھی تو کرتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، بڑی بڑی قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصود خدا کا دین، اس کی رضا نہیں ہوتی۔ ملک ہوتا ہے، بادشاہی ہوتی ہے، پارٹی کا اقتدار ہوتا ہے، جتھا بندی ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، وطنیت ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے ان کے پیش نظر۔ تو اب اس وقت سکھ جو ہیں ان پر بڑی تلخی ہے، وہ کیا ہے، اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہے۔ لیکن ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرتے نہیں کہ اس راستے میں مال جان یا وہ قربانی کریں گے تو اپنے دین پر قائم رہیں گے، کوئی ملامت والا ملامت کرتا ہے، تان کرنے والا تان کرتا ہے تو وہ خوف نہیں کھاتے، خوف کھا کر وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتے، نہ کسی اصول کو چھوڑتے ہیں کہ یہ لوگ تان کر رہے ہیں ہمارے دین پر یا ہمارے اصول پر، لہذا اس کو ہم چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ دین کو سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی ان کے پیش نظر ہے، کوئی فاسد بات نہیں ہے، سچا دین ان کے پیش نظر ہے، اس کو چھوڑ کر کسی باطل پرست کی بات ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اور جیسا کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہا، وز الفتح نال الرشاد لنفسه خانت علیہ ملامت العزالی، جب انسان اپنے نفس کی ہدایت کو خوب پہچان لیتا ہے تو ملامت کرنے والوں کی ملامت اس پر بڑی حقیر اور معمولی ہوتی ہے، کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی آدمی اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، ملامت والے لاکھ ملامت کرتے ہیں، اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا، یہ تان کرتے ہیں۔ کوئی شخص حضور کی کسی سنت پر عمل پیرا ہو تو تان کرنے والے لاکھ کریں، اس کو بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے، وہ اسی پر قائم رہے۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت کچھ حیثیت نہیں رکھتی، چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، مسند احمد میں اور بحقی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے، امام ابن کثیر نے بھی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے دوست خلیل کا لفظ کہا، انہوں نے سات باتوں کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں، امرنی بحب المساکین و دنوب منہ، مجھے حکم دیا کہ میں مساکین کے ساتھ محبت کروں اور ان کے قریب ہوں۔ یہ بڑی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی دعا میں فرمایا کہ اللہ مرزقنی حب المساکین، مساکین کی محبت عطا فرما، ان سے نفرت نہ ہو، محبت ہو ان سے، ان کے قریب ہونے والی بات۔ ابو ذر غفاری کو بھی یہی حکم دیا، مساکین سے نفرت کرنا بہت بری بات ہے۔ پیغمبر نے دعا مانگی، وحشرنی فی زمرۃ المساکین، مساکین کی محبت عطا فرما، انہی کے زمرے میں میرا حشر فرما۔ دنیا میں بھی مساکین کے گروہ میں، ٹولے میں آ کر بیٹھتے تھے آپ، مساکین کو فخر ہوتا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے نفرت نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، مجھے حضور نے یہ فرمائی، انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من ہوا فوقی، میں اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، جو آدمی ایسا کرے گا وہ خدا کی نعمت کو حقیر نہیں جانے گا، اوپر والے سے دیکھا تو اپنے آپ کو کمزور دیکھ کر ناشکر گزاری کرے گا، نیچے والے کو دیکھے گا تو اس سے تو بہرحال یہ بہتر ہی ہوگا، تو خدا کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھے گا. ابو ذر کہتے ہیں مجھے حضور نے اس بات کا حکم دیا، اور مجھے اس بات کا حضور نے حکم دیا نہ صلہ رحمہ میں نہ برت، میں صلہ رحمی کروں چاہے میرے رشتہ دار اور قرابت دار مجھ سے دوری اور علیحدگی ہی کیوں نہ اختیار کریں، لیکن میں بہرحال ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ہی سلوک کروں. مجھے یہ حکم دیا، اور حضور نے مجھے یہ بھی حکم دیا لا صلاح حدن، میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں، کسی انسان سے کوئی چیز نہ مانگوں. مجھے یہ حکم دیا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت کے اندر بھی آتا ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرو تو خدا سے سوال کرو، یہ سب چیزوں کا اختیار اس کے پاس، مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، ایسا ہی ہے. اور فرماتے ہیں مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقول الحق وان کان مرا، میں سچی بات ہی کہوں چاہے وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو. سچی بات لوگوں کو ہمیشہ تلخ لگتی ہے. حضرت عمر کا وصف بھی یہی تھا کہ وہ سخت صحیح بات کرتے تھے تو لوگ گھبرا جاتے تھے. تو فرمایا کہ میں سچی بات کہوں چاہے وہ کسی کو بری لگتی ہے یا کڑوی لگتی ہے، اس کی پرواہ نہ کروں. اور مجھ کو حکم دیا کہ اللہ خاف فی اللہ لومت لائم، اللہ تعالی کے معاملے میں اور خدا کے دین کے معاملے میں کسی ملامت والے کی ملامت سے میں خوف نہ کھاؤں. کرتا ہے کرنے دے، تان کرتا ہے ملامت کرتا ہے کرتا رہے، میں اپنے دین کی بات پر قائم رہوں. مجھے حضور نے یہ فرمایا. اور آخری بات حضور نے یہ بیان فرمائی کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہوں. کثرت سے یہ ورد کرتا رہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے برائی سے پلٹنے کی اور نیکی کی کرنے کی توفیق مگر اللہ تعالی جب توفیق عطا فرمائے. اس کلمے کا منشا یہ توحید کا کلمہ ہے. تو میں کثرت سے یہ ورد کروں کیوں کہ اس کے بارے میں فرمایا ان من کنز تحت الارش، کی عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اگر کسی کو اس کی سمجھ میں آ جائے اور یہ عقیدہ کسی کے دل میں راسخ ہو جائے، وہ کامل الایمان ہو جائے گا انسان. یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ساتویں بات تھی. تو یہ اللہ کے دین کے بارے میں ملامت سے خوف نہیں کھاتے وہ، یہ بات اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے اللہ عطا فرمائے. اس کا ایسا عقیدہ ہو جائے، ایمان والوں کے سامنے نرم کافروں پر سخت، دین کے بارے میں کسی روح رعایت سودا بازی کا کوئی تصور بھی نہ ہو، نہ ملامت کا خوف ہو اس کے ذہن میں. یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دیتا ہے. خدا بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، ہر ایک کی صلاحیت استعداد وہ جانتا ہے کہ یہ اس قابل ہے، اسی کو وہ بات عطا فرماتا. مرتد ہونے والے کا ہی نقصان ہوگا، خدا کے دین کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. اور ایمان والوں کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اگر یہودیوں سے یا نصرانیوں سے یا کافروں سے دوستی نہ ہوئی تو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا. مرتد ہو کر جو الگ ہو جائے گا وہ اپنا ہی بگاڑے گا، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ دین کا کچھ بگڑے گا. مسلمانوں کو یوں تصور رکھنا چاہیے انما ولیکم اللہ ورسول، اے ایمان والو بے شک تمہارا رفیق سرپرست دوست حقیقت میں اللہ ہے، اور پھر اس کا رسول ہے، اور پھر ایمان والے ہیں، یہ ہیں تمہارے رفیق اور تمہارے دوست. تمہاری دوستی تو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور رسول کے ساتھ ہونی چاہیے اور ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے غلبے کی صورتیں پیدا کرتا رہے گا. اور مرتد ہونے والے یا یہود اور نصارہ دشمنیاں کرنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن تمہاری دوستی تو ہونی چاہیے. خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ، خدا کے ساتھ تو دوستی کہ خدا کا مطیع اور فرما بردار ہو اور خدا کی محبت میں تمام اعمال انجام دیتا رہے، اسی کو اپنا مالک اور سرپرست سمجھتے ہوئے خدا کے سوا کسی کو اپنا متولی اور کارساز نہ خیال کرے، ہر چیز کا متولی اور کارساز صرف خدا تعالیٰ کو سمجھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ کے طریق کو زندہ رکھنا اور آپ کے ہر بتلائے ہوئے عمل پر دل و جان سے عمل پیرا ہونا، اور پھر دوستی ایمان والوں سے ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کافروں کے ساتھ نہ کرو بلکہ ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرو، دلی دوستی، اندرونی تمہارا ربط و ضبط سارا آل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. ایمان والے کون سے؟ برائے نام مسلمان نہیں، الذین، ایسے مسلمان وہ تمہارے دوست ہونے چاہیے، الذین وہ جو یقیمون الصلاۃ نماز کی فکر کرتے ہیں اور نماز کو برپا کرتے ہیں اور قائم کرتے ہیں اور اس کی فکر رہتی ہے ان کو، کیونکہ نماز انسان کے تعلق باللہ کا سب سے طبیعی ترین ذریعہ ہے اور خدا کا قرب دلانے والی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اس کا وہ ہر وقت فکر کرتے ہیں اور اس کو قائم کرتے ہیں، اور یوتون الزکات، زکات دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ زکات میں دونوں باتیں ہیں، انسان کے حرص اور بخل کے مادے کو نکالنا انسان کے مزاج سے، اور انسان کے نفس کو مہذب بنانا، یہ زکات کا موضوع ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غربا اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنا، محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور پھر اپنے نفس کو مہذب بنانا، یہ دونوں باتیں زکات کے اندر ہیں. یہ پاکیزگی دلانے والی چیز ہے زکات، اور ایک بدنی عبادت ہے، دوسری مالی عبادت ہے. نماز بدنی ہے، زکات مالی ہے، دونوں باتوں کو آپس میں بہت ربط ہے. اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا فین تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین، کفر شرک کرنے والے کفر شرک سے تائب ہو جائیں، ایمان لے آئیں اور نماز ادا کرنے لگیں، زکات دینے لگیں، بس وہ تمہاری جماعت کے ہو گئے، افراد ہو گئے، وہ تمہارے بھائی ہیں، بس تم سمجھ لو کہ یہ ہماری جماعت کے آدمی ہیں. جماعتی آدمی ہونے کی علامت یہی دو باتیں ہیں، ایمان کے بعد نماز پڑھنا اور زکات دینا. اگر یہ کرتا ہے تو سمجھو یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، مشکوک ہے، مشتبہ ہے، منافق ہے، سمجھنی، وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے جس میں یہ دو علامتیں نہ پائی جاتی ہوں. فرمایا اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیسی وہ ہم راکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں. امام بیضاوی یہ اور روح المعانی والے مفسر کہتے ہیں راکعون سے مراد یہاں پر یہ نماز کا رکوع ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے معنی عاجزی مراد ہے، خشوع. رکوع کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ادنا درجے کی عاجزی رکوع میں، اعلیٰ درجے کی عاجزی سجدے میں ہوتی ہے. تو راکعون سے مراد ہے وہ عاجزی اور خشوع کرنے والے ہوتے ہیں، اکڑ نہیں ہوتی ان میں، تکبر نہیں ہوتا، خدا کے سامنے عز و نیاز مندی ہوتی ہے ان میں. نماز پڑھتے تھے ہم راکعون. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ راکعون سے یہودیوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، سجدہ ہی ہوتا ہے. تو آل ایمان کی نماز میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، رکوع بھی فرض ہے اور سجدہ بھی فرض ہے، سجدے دو ہیں، رکوع ایک ہے ہر رکعت کے اندر. فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو شخص دوستانہ کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، نتیجہ بھی بتلایا، جو خدا سے دوستانہ کرے گا، خدا کو اپنا حقیقی سرپرست اور مربی سمجھے گا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور محبت کرے گا، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستانہ کرے گا. کسی غیر مسلم کے ساتھ دلی دوستانہ نہیں بلکہ ایمان والوں کے ساتھ دوستانہ. جو آدمی ایسا کرے گا تو یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کے گروہ میں شامل ہے, یہ حزب اللہ کا ممبر ہے. ایک کامل الایمان لوگ جن کے اندر یہ اوصاف ہیں وہ حزب اللہ کہلائیں, اللہ کی پارٹی کے لوگ, خدا تعالی کے گروہ کے لوگ, یہ خدا کی وحدانیت اور سچی اطاعت والے لوگ ہیں, یہ حزب اللہ. تو یاد رکھو فإن حزب اللہ هم الغالبون, جو اللہ کا گروہ ہوگا غلبہ اسی کو نصیب ہوگا. اللہ کا فرمان ہے دوسری جگہ قرآن میں, انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, ہم اپنے ایمان نبیوں کی اور ایمان والوں کی دنیا بھی مدد کریں گے اور قیامت والے دن بھی مدد کریں گے, جس وقت سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی. تو دنیا اور آخرت میں ان کو پلان, دنیا میں ان کا مشن غالب ہوگا بہرحال, اور آخرت کے اندر فلاح اور نجات نصیب ہوگی, ان کے حق میں گواہیاں ہوں گی, درجات کی بلندیاں ہوں گی, بچ جائیں گے وہ گرفت اور عذاب سے. تو اللہ کا جو گروہ ہوگا وہ ہی غالب ہوگا. تو اگر دنیا میں ایمان والوں کو شکست ہوتی ہے یا کمزوری پیدا ہوتی ہے تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شرطیں نہیں پوری کر رہے. آج بھی اگر ذلت اٹھا رہے ہیں تو اسی وجہ سے کہ حزب اللہ والی شرط نہیں پوری کر رہے. اگر حزب اللہ والی شرطیں پوری کریں تو اسی طریقے سے غلبہ بھی ہوگا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, مومن ہوگے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا. اور بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے. کامل الایمان لوگ جو ہوتے ہیں بسا اوقات ایسا ہے جنگوں کے اندر, لڑائیوں کے اندر, حوادثات کے اندر ظاہری طور پر شکست کھا جاتے ہیں لیکن وہ مغلوب نہیں کہلاتے, کیونکہ ان کا ایمان اور دل بہرحال قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے خدا کی توحید پر اور اس کے وعدوں پر ان کا یقین کامل ہوتا ہے. وہ کسی کوتاہی یا کسی خامی یا غلطی کے نتیجے میں یہ باتیں ہوا کرتی, غلبہ بہرحال ان کو حاصل ہوتا ہے اس حالت کے اندر بھی. اور امام عبد القادر رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بات سامنے آئے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات مادی طور پر آل ایمان کمزور ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مغلوب نہیں ہوتے, کیونکہ دلیل عقیدے اور حجت اور برہان کے ساتھ ان کو غلبہ ہی حاصل ہے. کیونکہ دلیل اور حجت کے ساتھ اور برہان کے ساتھ وہ کسی وقت مغلوب نہیں ہوں. ظاہری غلبہ مغلوبیت جو بسا اوقات ہوتی ہے اس وقت بھی کامل الایمان لوگ, حتیٰ کہ وہ جان بھی دے دیتے ہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کا دل اسی طرح قائم ہوتا, یہی غالب ہونے کی نشانی ہے. ظاہری طور پر ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا نمایاں غلط, کبھی ایسا بھی ہوگا اس کے الٹ بھی ہوگا, لیکن اس حالت میں بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کو غلبہ ہی حاصل, ان کے دل قائم ہیں ایمان کے اوپر, کوئی ان کے اندر اس قسم کی کمزوری نہیں آئی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شرائط پورے نہیں کیے جاتے تو ظاہری طور پر بھی خرابی ہیں اور باطنی طور پر بھی خرابی ہیں, مغلوبیت کا شدید احساس ہوتا ہے لیکن ادھر اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر تو وہ شرط ہی کوئی نہیں پائی جاتی جس پر خدا نے وعدہ فرمایا. ایمان کا کامل ہونا کہاں ہے؟ خدا اور رسول کی محبت کہاں ہے؟ آل ایمان کی سچی محبت کہاں ہے؟ تو یہودیوں سے محبت ہے, غیر مسلموں سے محبت ہے, دنیا کی ادنا حقیر باتوں پر دین کو ترک کرنے والی بات ہے, رسومات فاسدہ کا احیاء ہے, جو بھی ہوتی ہے دنیا کے اندر باطل رسموں کی ہر وقت زندہ کرتے ہیں مسلمان, کبھی بھی سنت کی بات کو وہ نہیں زندہ کرنے کی کوشش کریں گے, جب کریں گے بدعات کو ہی زندہ کریں گے, سمجھیں گے کہ ہم اس طریقے سے غالب آ جائیں گے, ہم کو غلبہ حاصل ہو جائے گا, زندہ کر رہے ہیں بدعات کو اور امید رکھتے ہیں کہ ہم کو غلبہ حاصل ہوگا دنیا کی غالب قوموں کے مقابلے میں. یہ تو شرائط ہی نہیں پائے جاتے, جب شرائط نہیں ہوں گے تو یہ بات کیسے ظاہر ہوگی, نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکتا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ٹھہرایا ہے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے اور کافروں کو بھی نہ بناؤ اپنا دوست اور ڈرو اللہ تعالی سے اگر تم ایمان والے ہو اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف تو ٹھہراتے ہیں اس کو یہ ٹھٹھا اور کھیل یہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بے عقل ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ہل تنقمون منا کیا تم عیب پاتے ہو ہم میں سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو چیز نازل کی گئی ہے ہماری طرف اور جو چیز نازل کی گئی ہے اس سے پہلے اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں پہلی آیات میں اللہ تعالی نے یہود اور نصارہ سے دوستانہ کرنے کی ممانعت فرمائی اور پھر سال سال منافقین کی مذمت کی پھر مرتدوں کے بارے میں بھی فرمایا مرتد بھی اگر دین سے برگشتہ ہو جائیں تو اپنا ہی نقصان کریں گے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے دین کا وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ایمان والوں کو تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد ہونا چاہیے اور اس کے رسول کے ساتھ حقیقی دوستانہ اور محبت ہونی چاہیے اور ایمان والوں کے ساتھ جو نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں خدا کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد رکھے گا اور خدا سے محبت کرے گا اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے وہ حزب اللہ میں شامل ہوگا اور حزب اللہ والے جو ہیں ان کو غلبہ نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا یہود اور نصارہ سے دوستی کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان آیات کے اندر یہود اور نصارہ اور تمام کافر اور مشرک ان سب سے دوستی کی ممانعت کا دوبارہ ذکر کیا ہے اور تاکیداً زیادہ تاکید فرمائی ہے اور وہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ کافروں کے ساتھ یہود اور نصارہ کے ساتھ تمہارا دوستانہ کیوں نہیں ہو سکتا اس کی وجہ بیان فرمائی ہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں کافر ہوں ان کے ساتھ ایک حقیقی مومن کی دوستی نہیں ہو سکتی اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اور تاکید کی ہے اے ایمان والو نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل سمجھ رکھا ہے یہ ہے اصلی وجہ وہ تمہارے دین کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں اب ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح تمہارا دوستانہ ہو سکتا ہے جو تمہارے سچے دین کو کھیل اور تماشا اور ٹھٹھا بناتے ہیں تمسخر اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اس کا تو ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح تمہارا دوستانہ درست ہو سکتا ہے؟ پہلے فرما دیا جو ایسے لوگوں سے دوستانہ کرے گا انہی میں سے سمجھا جائے گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر مومن کے دل میں دین کی کوئی وقت نہ ہوئی، حالانکہ دین کا معاملہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. لا تجل دنیا اکبر حملا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. حضور نے دعا کے اندر جو بات سمجھائی، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہماری مصیبت دین کے معاملے میں نہ بنانا، اور صرف دنیا کو ہی ہمارا مقصود اور منتہا علم نہ ٹھہرانا کہ ہم دنیا کی خاطر ہی سب اپنی طاقتیں خرچ کر دیں اور عقبہ سے بالکل غافل رہ جائیں. لیکن زیادہ تر یہ دین کے معاملے میں، دنیاوی مصیبت ختم ہو سکتی ہے، دین کی مصیبت ہو وہ آگے چل کر کے نقصان دہ ثابت ہوگی. تو مومن جو ہے وہ اپنے دین پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا، وہ دین کی حفاظت کی خاطر اپنی تمام قوتیں توانائیاں مال جان سب چیز کو قربان کرتا ہے. من قتل دون دینی فہو شہید، دین کا دفاع کرتے ہوئے جو شخص مارا گیا وہ شہید ہے. تو مومن کے نزدیک تو دین سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو جو لوگ دین کے ساتھ اور دین کی باتوں کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح دوستانہ ہو سکتا ہے؟ یہ وجہ بیان فرمائی. کافر، مشرک اور یہود اور نصارہ یہی کام کرتے ہیں. ایمان والوں کے دین کے ساتھ، دین کے اصولوں کے ساتھ، دین کے باتوں کے ساتھ وہ ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے ہیں، اس لیے اللہ نے منع فرمایا. یہ تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل بنانے والے اور سمجھنے والے اعلی کتاب بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مشرق بھی ہیں اور اعلی کتاب بھی ہیں، یہود ہیں نصارہ ہیں. ان کو دوست مت بناؤ، خدا سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. دین کے ساتھ تمسخر جو لوگ اڑاتے ہیں تو کس طریقے سے ان کے ساتھ تمہارا دوستانہ ہو سکتا ہے اور دلی محبت ہو سکتی ہے؟ تو پھر اللہ تعالی نے ایک خاص بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ، جس وقت تم پکارتے ہو نماز کی طرف، یعنی آزان تم کہتے ہو نماز کے لیے، تو اتخذوها ہزوا، اس کو ٹھٹھا اور تمسخر بناتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں یہ لوگ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے میں کوئی نصرانی تھا، عیسائی تھا، تو جب وہ اذان ہوتی تھی تو اس کو برداشت نہیں کرتا تھا. اشہد ان محمد رسول اللہ جس وقت اذان پکارتا تھا تو وہ بدبخت کہتا تھا حرق القاذف، جھوٹا جل جائے، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خیال سے وہ جھوٹا خیال کرتا تھا اور بد دعا کرتا تھا کہ جھوٹا ہے وہ جل جائے، یحرق اللہ القاذف، خدا جھوٹے کو جلا ڈالے آگے. تو جھوٹا تو یہی تھا، یہ عیسائی جھوٹا تھا اور اذان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتا تھا اور یہ بات کہتا تھا. تو اتفاق ایسا ہوا کہ خدا تعالی کی قدرت، خود اس کی اپنی لونڈی آگ کہیں لائی تھی اور اس کے مکان کے اندر نادانستہ طور پر ایک چنگاری آگ کی کہیں گر گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے مکان کو آگ لگ گئی اور بیچ میں وہ بھی جل کر خاک ہو گیا. وہ جو کہتا تھا اپنے منہ سے احرق اللہ القاذف، خدا نے اس کو یہی سزا دی کہ وہ جھوٹا تھا.